Czasami widzę gdzieś w internecie, że to jest festiwal Olgi Tokarczuk. W żadnym stopniu to nie jest prawdą. To nie jest mój festiwal. To jest festiwal organizowany przez fundację założoną przeze mnie. Są tam niezwykle bystrzy, utalentowani ludzie, którzy umieją to zaplanować i umieją to wykonać. Mnóstwo ludzi przy tym pracuje. To jest ogromna, duża, zbiorowa rzecz. W Klubie Trójki Olga Tokarczuk mówiła o swojej ulubionej antenie. Muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że Trójka stoi na nogach i przełączyłam wszystkie swoje radia w samochodach na Trójkę. Także wróciłam też. 10. jubileuszowy Festiwal Góry Literatury potrwa do 14 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, mamy nadzieję, że Olga Tokarczuk słucha także serwisów sportowych. Nasi koszykarze... Staraj się, staraj. Dla pani Olgi zawsze. Nasi koszykarze nie zagrają na Igrzyskach Olimpijskich. 88-89 przegrali na turnieju kwalifikacyjnym w Walencji z Finlandią, grzebiąc szansę na awans do półfinału imprezy, z której przepustkę do Paryża wywalczy tylko zwycięzca. We wczorajszym spotkaniu w trzeciej kwarcie prowadzili już 15 punktami. Co z tego? Decyduje wynik na tablicy po końcowej syrenie. Iga Świątek z kolei zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Do 4-3 pokonała Chorwatkę Petrę Martić. Tak ten mecz komentuje była reprezentantka Polski Katarzyna Strącz. Iga zagrała bardzo pewnie. Mimo iż były problemy w pierwszym secie, ale widać było, że to ona jest bardziej agresywna. I przede wszystkim zachwyca taktyka, która naprawdę jest bardzo często stosowana, właśnie taka jak na trawie powinno się stosować, czyli serwis na ciało. Dużo problemu miała Martić właśnie z returnem takiego serwisu. Kolejną rywalką Świątek będzie Julia Putincewa z Kazachstanu. Kolejnego rywala nie uświadczy Hubert Hurkacz. Odpadł w drugiej rundzie po kreczu w tiebreaku czwartego seta w spotkaniu przeciwko Francuzowi Arturowi Fisowi. W jednej z ostatnich akcji meczu rzucił się do piłki niczym Mert Günok, bramkarz piłkarskiej reprezentacji Turcji w meczu z Austrią. Punkt zdobył, ale przypłacił to kontuzją kolana i musiał poddać spotkanie. Do tego momentu wisiał na włosku, przegrywał 1-2 w setach. W rzeczonym tiebreaku bronił mecz bola. A propos piłkarskiej reprezentacji Turcji i meczu z Austrią. Bohaterem Turków był wspomniany golkiper Mert, ale i zdobywca dwóch bramek Merih Demiral. Drugą świętował faszystowskim gestem, w zamian za co UEFA najpewniej wlepi mu dwa mecze pauzy na Euro. O sprawie informuje niemiecki dziennik Bild. Turcy oczywiście szykują odwołanie przy wsparciu tęgich prawniczych głów. O wymiarze sportowym Mistrzostw Europy więcej zaraz w studiu Euro. Teraz jeszcze o Copa America, bo równolegle do Euro rozgrywane są Mistrzostwa Ameryki Południowej z udziałem ekip z Ameryki Północnej. W pierwszym ćwierćfinale doszło jednak do starcia Latynosów. Mistrz świata Argentyna dopiero po serii rzutów karnych wyeliminował Ekwador. Awans Albicelestes zaklepał Emiliano Martinez. Bramkarz Aston Villa nie tylko wybronił dwie jedenastki, ale ratował drużynę także w regulaminowym czasie. W nim było po jeden. Swojego karnego w decydującej rozgrywce meczu nie wykorzystał Leo Messi. Półfinałowym przeciwnikiem Argentyny będzie lepszy z meczu Wenezueli z Kanadą. Szacunek dla pana Leo Messiego, tak solidarnie z Cristiano Ronaldo, też karnego nie wykorzystał, prawda, żeby nie było, że, no wiesz, że panowie... jadą na jednym wózku. Tak, że jakaś mierze. Różnica, że któryś lepszy, nie, jest nie, okay, no, jest równo. Nie, no lepszy, ten mniejszy, to wam w ogóle nie ulega kwestii. On dyskutowałbym, ale to by była długa dyskusja, może nie, Klub Trójki kiedyś, prawda? Króciutko. A jednak, twoim zdaniem. Czeka nas słoneczny i ciepły dzień od 18 stopni nad morzem do 24 na południu. Takie będą temperatury, a jeśli chodzi o deszcz, to tak, będzie możliwy szczególnie na krańcach północnych i na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Czy przepisy dotyczące posiadania psów czy kotów powinny być zaostrzone, na przykład te związane z chipami? Takie pytanie dziś Państwu zadajemy w audycji porannej. Myślę, że po prostu psy powinny mieć chipy z tego względu, że jeżeli na przykład pies na kogoś szczeka, to osoba, która została obszczekana, powinna wiedzieć, jaki pies szczeka i jaki pies na przykład pogryzie jakąś osobę, bo teraz jest tak, że może pogryźć pies, a ja nie wiem, jaki pies mnie pogryzł, nie mogę odnaleźć właściciela, wziąć odszkodowania. Oj, od razu pogryzie. No dobrze, zdarza się, ale jakąś taką ponurą wizję pan nam wysnuł o poranku. Chociaż może to się wpisuje w motyw grozy w dzisiejszej audycji. Ten motyw powróci tuż przed ósmą. Nieco wcześniej powiemy o wyborach w Wielkiej Brytanii, a jeszcze wcześniej, bo za kilka minut, o piłkarskich mistrzostwach Europy. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's something wrong and you can't put your finger on it. Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? kwadrans po godzinie 7. W studiu już Andrzej Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to tylko pół prawdy. Studio Euro w Trójce. A teraz drugą połowę prawdy zdradzi właśnie Andrzej. No właśnie, człowiek, którego znają państwo doskonale i z Trójki, i nie tylko z Trójki, z Kanału Plus, również teraz obecny Jan Kałucki z nami. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry. No i właśnie, zaczynajmy tę fazę ćwierćfinałową, bo czekaliśmy na te dwa dni, czekaliśmy, ale wreszcie mamy dania z górnej półki. 18 w Stuttgarcie, Hiszpania, Niemcy, 21 w Hamburgu, Portugalia, Francja. Janku, króciutko, jak ty to widzisz? Widzę to tak, że czeka nas mecz najfajniejszych i najciekawszych drużyn i mecz najnudniejszych drużyn, ale to Euro pokazało, że czasami nawet takie spotkania jak Turcja-Gruzja może wywołać takie szybsze bicie serca, ale tutaj jednak spodziewam się, tak jak powiedziałem na początku, Niemcy-Hiszpania to będzie creme de la creme, a to takie na dobitkę ta Francja z Portugalią. Zaczynamy od meczu gospodarzy Niemcy-Hiszpania. Niemcy przed turniejem nie wierzyli w cuda i właściwie ten cel minimum już osiągnęli. Choć oczywiście teraz chcą więcej, liczą na to piłkarze, liczą i fani, i właśnie na fanach teraz się skupimy. Hiszpanie zrobili świetne wrażenie. Będzie ciężko, ale piłka jest okrągła i wszystko może się wydarzyć. Liczę na mecz na styku. Bardzo dobry. I Niemcy go wygrają 3-2. Stadion w Stuttgarcie będzie zdominowany przez niemieckich kibiców. Strefy kibica będą wypełnione, o ile znów nie przeszkodzi pogoda. Pod bramą brandenburską w Berlinie miejsca już w 1/8 skończyły się na długo przed meczem Niemców. Teraz spotkanie w piątek, na początek weekendu. A że nazywane miejscami przed wczesnym finałem, centrum stolicy może czekać najgorętszy z niemieckich występów na Euro. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Może to być ostatni mecz w życiu Toniego Kroosa, napastnik Hiszpanów i klubowy kolega Kroosa z Realu, Joselu, tego by sobie życzył. Kroos to świetny kompan z drużyny i przyjaciel, a Niemcy zawsze są faworytami takich turniejów, ale głęboko wierzę, że odeślemy Toniego na emeryturę. A Toni el viernes, la verdad que bueno. Wracamy do Jana Kałuckiego. Janku, 3-4 najciekawsze kwestie twoim zdaniem przed tym meczem. 3-4 przed meczem Hiszpanów tak. Z Niemcami, więc no, Niemcy na pewno mają delikatną przewagę, ponieważ już faza grupowa nauczyła ich, że potrafią grać przeciwko drużynom, które grają trójką obrońców. Do tego drużyny Nagelsmana grają w taki sposób, który trudno rozgryźć i trudno też opisać. Generalnie oni grają w taki sposób, że oni zgrywają w tak zwaną czerwoną strefę. Czerwona strefa to jest pozycja największej szansy, jak to mówią Anglicy, czyli linia, strefa tuż przed linią obrony na wprost bramki. I tutaj Hiszpanie będą muszą szczególnie uważać. No i ja patrzę szczególnie na pojedynek Moraty z Rudigerem, bo nawet niektórzy mówią, że Alvaro Morata to jest taki anty-Rudiger, czyli no najpotężniejszy w tej chwili chyba obrońca w Europie, ale Morata potrafi grać przeciwko takim zawodnikom, chociaż Rudiger i pokonał Lewandowskiego, Kane'a, Haalanda, więc tutaj też będzie ciekawy pojedynek. Mamy dla państwa jeszcze jedną euroniespodziankę, choć nie do końca związaną z futbolem. Nasz kolega z Radia Kraków, dobrze też znany z Trójki, Kuba Niziński, to człowiek o horyzontach szerokich, który zwiedził niemal cały świat. Proponujemy więc państwu taki mały przewodnik Kuby, w którym jednak ani bramy brandenburskiej, ani Sagrady Familii państwo nie znajdą. Hiszpanie mają Dalego, Picassa, mają Gaudiego i bez końca można by było śladami tych artystów podróżować po Hiszpanii, ale ja proponuję Las Medulas, niewielką miejscowość, wioskę właściwie w Hiszpanii, gdzie znajdują się pozostałości starożytnej rzymskiej kopalni złota. A ta miejscowość znajduje się koło miasta Ponferrada, gdzie przecież Michał Kwiatkowski zdobywał tytuł mistrza świata. Natomiast z drugiej strony w Niemczech moją propozycją jest Zagłębie Rury, Essen. Tam jest fantastyczne muzeum na terenie kopalni Zeche Zollverein, gdzie architektura ta industrialna łączy się z nowoczesnością. Teraz ten przerywnik, tak? Tak, tak, tak. To co ja go mam zrobić? Tak. Gol! No mniej więcej dzisiaj tak będzie, 18 pewnie Hiszpania, Niemcy, o 21 za to Portugalia kontra Francja. Portugalczycy ledwo poradzili sobie ze Słoweńcami, wygrywając w 1/8 po rzutach karnych. Gwiazdą był bramkarz Diego Costa, a kibicom przypomniał się inny król karnych. Diego Costa jest najwspanialszy, największy. Zrobił to samo co Ricardo. We Francji za to trudno nie odnieść wrażenia, że przed meczem ważniejsze od spotkania są doniesienia polityczne. Ponownie przeciw skrajnej prawicy wypowiedział się Kylian Mbappé. Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek musimy iść i głosować. To naprawdę pilne. Nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi. To naprawdę pilne. No, ponieważ Jan Kałucki jest nie tylko dziennikarzem sportowym, ale też znawcą takiej mieszaniny polityczno-sportowej, to cię, Janku, spytam, czy twoim zdaniem głos piłkarza może wpływać na ludzi w takim kontekście? Nie, moim zdaniem głos piłkarza nie wpływa aż tak bardzo na ludzi, aczkolwiek jest to oczywiście silny głos, bo to jest nawet w tej chwili najpotężniejsza scena, ale też we Francji ludzie zwracają uwagę na pewne też związki Kyliana Mbappé z prezydentem Macronem. W końcu prezydent Macron wręcz nakłaniał Kyliana Mbappé, żeby został w PSG, żeby nie odchodził ani do Ligi Katarskiej, czy do Realu Madryt. Jednak te związki są bardzo silne. Ale bardzo tak czy siak mnie cieszy to, że sportowcy są świadomymi też obywatelami, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach trochę brakuje takich ludzi jak, no właśnie, którzy zabierają głos w ważnych sprawach. No pamiętamy z przeszłości, no nie wiem, chociażby Muhammad Ali. No nie moglibyśmy mówić o równouprawnieniu w Stanach Zjednoczonych bez historii Muhammad Ali'ego, prawda? Więc nie sądzę, żeby oczywiście głos Kyliana Mbappé sprawił, że partia Marie Le Pen przegra w drugiej turze. Niemniej jednak to, że piłkarze pokazują, że nie żyją w takich swoich bańkach, mają świadomość tego, co się tak naprawdę dzieje w takim normalnym życiu u normalnych ludzi. Janku, to tak stricte o futbolu jeszcze chwilę, bo to się zapowiada na straszne. Francuzi z gry normalnie sami po Bożemu nie strzelili ani jednego gola. To prawda, aczkolwiek jak spojrzymy też w takie statystyki, Francuzi to jest drużyna, która kreuje najwięcej sytuacji w polu karnym, to znaczy najwięcej dotyka piłki w polu karnym. No, nie oddają strzałów i to jest ich największy mankament. A jeżeli chodzi o reprezentację Portugalii, no mam naprawdę takie przeczucie, że ta drużyna jest aż zbyt zależna od Cristiano Ronaldo, że jak oglądałem ten poprzedni mecz reprezentacji Portugalii, to miałem wrażenie, że to jest benefis Cristiano Ronaldo i wszyscy chcą zrobić wszystko, żeby Cristiano Ronaldo wreszcie strzelił gola. Koniec końców dali mu nawet rzut karny, którego nie wykorzystał, więc no tutaj naprawdę nie spodziewam się jakichś specjalnych fajerwerków. Fajerwerki będą o 18. To jeszcze raz przewodnik Kubędzińskiego. Dla mnie to będzie pojedynek malarsko-muzyczny i to nie będzie Paryż, Louvre, a Nicea i Muzeum Marka Chagalla. Zresztą muzeum otwarte przez samego artystę. On miał wpływ także na architektoniczną koncepcję muzeum. Tam także znajduje się kaplica, w której można oglądać witraże zrobione przez Chagalla. A z drugiej strony gorąca Lizbona, Hot Club de Portugal, jazzowy klub w Lizbonie, jeden z najstarszych klubów jazzowych w Europie, który absolutnie trzeba odwiedzić. A to dlatego, że właśnie w tym miejscu grali muzycy, którzy w latach 50., 60. statkami przypływali do Europy w trasy koncertowe i tutaj zatrzymywali się wyłapywani przez właścicieli tego klubu. Panowie, no to na koniec, może powspominajmy tego Ricardo, o którym mówiła pani Kibicka. To jedna z, przynajmniej w mojej pamięci, jedna z takich najbardziej ekscentrycznych scen z Euro, jak on te rękawice zrzucił, gdzieś rzucił je za bramkę i ruszył bronić. I bronił karne z Anglikami w 2004 roku. Rzeczywiście rzecz do zapamiętania, ale myślę, że młodsi kibice portugalskiej reprezentacji zapamiętają jednak teraz Diogo Costa i te trzy karne wybronione w spektakularny sposób. Ewentualnie łzy Cristiano Ronaldo. Swoją drogą, kiedy Ricardo bronił bez rękawic, to też mam taki obrazek, że Eusebio był cały łzach, więc łzy, radość. Bramkarze. Ronaldo na tym Euro 2004 też dużo płakał, więc tak jakby trwała nasza młodość. Cały czas jesteśmy w tej samej piłkarskiej epoce. Tak. Studio Euro w Trójce. Oj tak, ćwierćfinały dziś o 18 i 21. Zapinamy pasy, zwłaszcza przed tym pierwszym. A teraz mamy 24 minuty po 7. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la.

14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. Sponsorem audycji jest Orlen. A to czas na radionawigator Trójki, Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od trasy S3 Lubin-Legnica. W pobliżu węzła Lubin-Południe na 277 kilometrze zderzyły się dwa busy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Na trasie S8 też mamy problem z przejazdem. Na 79 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka, która częściowo blokuje jezdnię w kierunku Wrocławia. Znów trasa S8, odcinek Ostrów Mazowiecka-Zambrów. W pobliżu węzła Zambrów-Zachód samochód osobowy uderzył w bariery i na drugim kilometrze zwężony jest zjazd z S8 na drogę 63 w kierunku Zambrowa. Trasa S86 to już Śląsk i odcinek Sosnowiec-Katowice. Tutaj mamy duży korek. Na 23 kilometrze trwają roboty drogowe i zwężona jest i jezdnia do Katowic i jezdnia do Sosnowca. Korkuje się także autostrada A4 na Śląsku między węzłami Murckowska i Brzęczkowice na jezdni do Krakowa. Droga numer 11. Trzeba uważać na odcinku Szczecinek-Bobolice. W Pietrzykowie na 89 kilometrze droga jest uszkodzona i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Sponsorem audycji był Orlen. Informacja z dróg po raz kolejny na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz będzie ekonomia. Sponsorem audycji jest Orlen. Informację przedstawi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Obniżka stóp procentowych będzie możliwa najwcześniej za 2 lata, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. A to dlatego, że z powodu podwyżek cen energii i gazu od lipca inflacja wzrośnie pod koniec tego roku do 5%. O obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć, kiedy inflacja rośnie. I to znacząco, z 2,5 do 5. Taka możliwość się najwcześniej może pojawić w 2026 roku, jak już inflacja zacznie spadać. W lipcu Rada Polityki Pieniężnej po raz 9 z rzędu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ta najważniejsza wynosi 5,75%. A zaostrzenie wypowiedzi szefa banku centralnego wzmocniło złotego. Waluty są trochę tańsze. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,40. No i jeszcze kurs funta. Dziś specjalnie z myślą o panu Przemysławie z Wałbrzycha, bo prosił o kurs funta. Fund kosztuje dziś rano 5 zł i 5 groszy. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad oskładkowaniem umów cywilnoprawnych. Wyjątkiem będą tylko umowy uczniów i studentów do 26 roku życia. Jak mówią prawnicy, Polska jest w wąskiej grupie państw Europy, które potrafią nie pobrać składki, jeśli ktoś pracuje, i to ma się zmienić. Rząd chce dofinansować zakup nowych rowerów elektrycznych. Dopłata w programie Mój Rower Elektryczny miałaby wynieść do 5000 zł dla zwykłego roweru i do 9000 dla cargo. Do 18 lipca trwają konsultacje społeczne programu. Swoje uwagi można zgłaszać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A tymczasem Polska to 5. pod względem wielkości producent rowerów w Unii Europejskiej. Eurostat policzył, że rocznie produkujemy ich ponad 1 000 000. I co ciekawe, w naszym kraju powstaje 2 razy więcej rowerów niż w Holandii, mówi Piotr Arak, ekonomista Velobanku. Rynek eksportowy rowerów w całej Unii Europejskiej jest wart niespełna 4 miliardy euro, nieco mniej niż rynek rowerów elektrycznych, który wart jest 5 miliardów euro. W przypadku rowerów elektrycznych Polska nie jest tak wysoko jeszcze w tym rankingu. Jesteśmy dopiero 12. największym eksporterem rowerów elektrycznych, natomiast szybko nadrabiamy te zaległości w stosunku do tego nowego i rozwijającego się rynku. Jeśli chodzi o produkcję rowerów tradycyjnych, to liderem w Unii Europejskiej jest Rumunia. Na drugim miejscu mamy Włochy, na trzecim Portugalię. Nas wyprzedzają jeszcze tylko Niemcy. Konsumenci rzadziej robią ostatnio listy zakupów. Listę taką przed pójściem do sklepu przygotowuje 43,6% konsumentów i mamy tu spadek o ponad 14 punktów procentowych w porównaniu do badania ubiegłorocznego. Zdaniem jego autorów ma to związek ze spadkiem inflacji. A skoro o cenach mowa, to jeszcze nasz wakacyjny przewodnik. Ja miałam nadzieję, że wrócą upały i że powiem o cenach lodów, ale słyszałam dzisiaj w prognozie pogody, którą przedstawiałeś, że wcale tak upalnie nie będzie. Dziś nie jest, i nawet te przejściowe opady, prawda? Tak, mogą się pojawić. No właśnie, to może pójdziemy do kina i sprawdzimy bilety w kinach. Bardzo proszę. W miejscowościach wakacyjnych. No to w Kołobrzegu, w kinie Wybrzeże, bilet normalny kosztuje 22 zł, ulgowy 18. W Zakopanem, w kinie Giewont 25 zł zapłacimy za bilet. Tyle samo kosztuje bilet normalny w kinie Sokół, też zakopiańskie kino. Za ulgowy zapłacimy tam 20 zł, no a w tani poniedziałek 18. I jeszcze na koniec klimatyczne kino Żeglarz w Jastarni. Tam za normalny bilet zapłacimy 25 zł, za ulgowy 20. Nie, no to nie jest źle. Taniej niż Ciupaga. Właśnie. Sponsorem audycji był Orlen. Tak, ten piątek będzie ciepły i na ogół słoneczny, choć nieupalny, od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 24 na południu. Deszcz możliwy, burze niby też na krańcach północnych, ale to prawdopodobieństwo zdaniem synoptyków jest niewielkie. O, słyszeli państwo? Festiwalowiczom z Openera chyba kamienie spadły z serc. 24 minuty pozostały do godziny 8. To jest poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki, w którym już za chwilę zajrzymy do Czech, do krypty czaszek. Ale żeby nie było zbyt strasznie, to teraz Jamiroquai, Cosmic Girl. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. 20 minut pozostało do godziny 8. Tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której w tym tygodniu mówiliśmy już o tym, że Czesi bardzo często i chętnie odwiedzają w wakacje Polskę i Polacy też dość chętnie wybierają się do Czech. A gdy już się tam wybiorą, mogą odwiedzić na przykład kryptę Czaszek. Odwiedził ją specjalnie dla nas nasz korespondent. W Kutnej Chorze był Wojciech Stopa. Tę historię zaczniemy w średniowieczu. Kutna Chora była wówczas jednym z największych miast na świecie. Szacuje się, że miała nawet 80 tysięcy mieszkańców. Dla porównania w Pradze żyło wówczas 15 tysięcy osób. Do Kutnej Chory ludzie ściągali z powodu okolicznych kopalni srebra. Tu żyli, pracowali i umierali. Gdy przyszła epidemia dżumy, a wraz z nią nagła potrzeba zwolnienia miejsc na cmentarzu, szczątki przeniesiono do wybudowanej przez cystersów kaplicy w Sedlcu, dziś dzielnicy Kutnej Chory. Któregoś razu ktoś wpadł na pomysł wykorzystania ludzkich szczątków do ozdobienia kaplicy, powiedziała mi Radka Krejci, odpowiadająca za parafialne zabytki w Sedlcu. Nie mamy pewności, kto zaczął wykorzystywać kości w taki sposób. Domyślamy się, że był to barokowy architekt Jan Błażej Santini-Eichel. Na pewno było to w okresie baroku, bo ten wystrój ma przypominać o przemijalności i śmierci, a równocześnie odnosi się do wiary w Boga. Potem, w XIX wieku, w okresie romantyzmu, pracę kontynuował Franciszek Rindt, który kwestie związane z wiarą przesunął na dalszy plan, dając pierwszeństwo estetyce makabryzmu. Dziś kaplica Czaszek jest jedną z największych atrakcji turystycznych Kutnej Chory. Każdego roku odwiedza ją około 300 tysięcy osób. Często ludzie pytają mnie, czy wszystkie te kości i czaszki są prawdziwe. Tak, są prawdziwe. To nie ceramika ani drewno, to prawdziwe szczątki ludzi, którzy żyli tu między XIII i XV wiekiem, a więc również podczas wojen husyckich. Panuje tu mroczna i trochę straszna atmosfera. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Zaciekawiło mnie to, dlaczego ludzie postanowili udekorować piękną kaplicę w taki sposób. Jaka myśl za tym stała? To coś, o czym opowiem swoim znajomym i rodzinie. Słyszę od Amerykanów zwiedzających Kutną Chorę. Tymczasem moją uwagę przyciąga odnowiona niedawno piramida z ludzkich kości. Jedna z czterech, którą ułożono w kaplicy. Dziękuję bardzo. Jest jakieś boczne wejście, niedostępne dla turystów i można spojrzeć w głąb tej piramidy. Widok dosyć makabryczny, chociaż pewnie można się do niego przyzwyczaić. Wyjście już na to zwykle? Zwykle sam. Pracuję tu od 6 lat i przyzwyczaiłam się, choć znalezienie się tu po raz pierwszy było fascynującym doświadczeniem. Nie jestem zupełnie odporna i wciąż dostrzegam przesłanie tego miejsca. Mam świadomość własnej przemijalności i tego, że leżą tu ludzie, którzy mieli swoje historie. Parę razy byłam tu sama w nocy i nie było to przyjemne ani komfortowe. Wróćmy jednak do samej renowacji piramidy. Prace trwały 2 lata. Wszystkie kości i czaszki zostały oczyszczone, a następnie umieszczone na 5-metrowej konstrukcji. Część kości była uszkodzona na tyle, że nie dało się ich ponownie wykorzystać. To właśnie drewniana konstrukcja pozwoliła na ułożenie lepiej zachowanych szczątków z utrzymaniem odpowiednich odstępów, tak by z biegiem czasu nie dochodziło do dalszych uszkodzeń. Praca z takim materiałem była bardzo trudna. Musimy pamiętać, że to ludzkie szczątki. Poza tym kości są bardzo kruche. Nikt przed nami tego nie robił, a przynajmniej nie pozostał po tym żaden ślad. To był duży eksperyment. Praca metodą prób i błędów. Dolny poziom, który wydaje się stosunkowo prosty, poskładaliśmy dopiero przy 4. podejściu. Rozebrana jest już 2 z piramid. Renowacja całej kaplicy ma potrwać do 2030 roku, choć moja rozmówczyni przyznaje, że to optymistyczne założenie. Pewne jest, że w trakcie remontu kaplica pozostanie otwarta dla odwiedzających. Kto był w Kutnej Chorze? Na pewno ktoś z Państwa miał okazję, a jeśli tak, to chętnie usłyszymy, czy i Państwa zdaniem warto. Odrobina mroku chyba nikomu nie zaszkodziła. 2 dwójki i 7 trójek. Co to było? A, chyba nic takiego. Może po prostu Barnim. Błąkam się w Trójce. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. ciebie to jest proste. Każdy zaciąż goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Jeszcze 13 minut do godziny 8. Zaglądamy do Wielkiej Brytanii, zaglądamy do Londynu. Tam wielka zmiana na politycznej scenie po wyborach parlamentarnych. Adam Dąbrowski jest na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. No mówimy tutaj o zmianie diametralnej i to zmianie po latach. Przez lata coś zbierało się w Brytyjczykach, długo tłumione musiało znaleźć ujście. Tak Winston Churchill tłumaczył w liście do kuzyna swoją zaskakującą porażkę w 1945 roku z Partią Pracy, wtedy Clement Attlee. Przypomniałem sobie te słowa. Patrząc na wyniki exit poll w centralnym Londynie, zerkając ku Big Benowi, ku Izbie Gmin i ku mostowi Waterloo, tej nocy okręg za okręgiem zmieniał kolor na czerwony. Ludzie z miejsc, które czerwone nie były od końca II wojny światowej, a czasami nigdy, teraz oddawali głos na Partię Pracy. Przez całą noc było takie poczucie, że wieje wiatr zmian. Premier Sunak jest już w samolocie, proszę Państwa. Kierunek Londyn, Buckingham Palace, złoży rezygnację na ręce króla Karola III. Jest jeszcze jeden cytat, który przyszedł mi do głowy i który moim zdaniem pasuje. Są chwile, kiedy polityka przechodzi trzęsienie ziemi. Nieważne, co mówisz, nieważne, co zrobisz, zmienia się po prostu to, czego ludzie chcą. Tak mówił James Callaghan, lider lewicy, przeczuwał już wtedy w 1979 roku swoją klęskę z Margaret Thatcher. A wczesnym rankiem dziś następca Callaghana, Keir Starmer, też mówił o zmianie. And now... Znów możemy patrzeć w przyszłość, wkraczać w poranek. Światło nadziei, najpierw słabe, ale z upływem godzin coraz silniejsze, znowu świeci nad krajem, który po 14 latach ma szansę, by odzyskać swą przyszłość. Przynajmniej według exit poll nie udało się Keirowi Starmerowi przebić wyniku Tony'ego Blaira z 1997 roku. W wyniku rekordowego dla Partii Pracy Keir Starmer ma większość 170 mandatów, Blair miał 178, chociaż poczekajmy, liczenie ciągle trwa. Nie zmienia to faktu, że Partia Pracy po 14 latach wraca do władzy. Ostatnie wybory wygrała 19 lat temu. A dlaczego wygrała teraz? Spytałem o to Sophie Stowes z think tanku UK in a Changing Europe. Spora część to głosy przeciwko konserwatystom. Widać, że ludzie nie podchodzą szczególnie entuzjastycznie do Keira Starmera i Partii Pracy. Po prostu chcą sensownej alternatywy. Jest teraz w społeczeństwie pragnienie stabilnej, niemal nudnej polityki. W Królestwie mamy za sobą parę chaotycznych lat. I nawet jeżeli postać Keira Starmera wydaje się ludziom nudnawa i nieszczególnie ekscytująca, to tego właśnie wielu wyborców dziś może chcieć. Dodajmy jeszcze, że ta noc i ten poranek mają dwóch przegranych. Drugim jest Szkocka Partia Narodowa. Pronipodległościowe ugrupowanie dostało od wyborców absolutne lanie. Według Exit Poll Szkocja znowu jest czerwona. Przynajmniej na razie scenariusz niepodległości się oddala. Mówiłem Państwu cały czas, że to będzie druga ważna historia tych wyborów. A przed nami dzień pełen wrażeń. Keir Starmer musi pojechać do Buckingham Palace. Tam król powierzy mu rolę premiera, o czym Keir Starmer nas skwapliwie oficjalnie powiadomi stojąc na Downing Street przed tymi słynnymi drzwiami z dziesiątką. Swoją drogą, nie wiem czy Państwo wiecie, ale na początku te drzwi miały piątkę i premierzy mieszkali na Downing Street 5. Dopiero potem zmieniła się numeracja. Potem Keir Starmer zniknie za owymi drzwiami, przekroczy próg po raz pierwszy jako premier królestwa. Do tych drzwi podchodzić będą przez cały dzień politycy lejburzystów. Zapraszani na krótkie rozmowy, wychodzić będą już z teczkami ministrów. Wiadomo, to jest Zjednoczone Królestwo, więc nie może można po prostu opublikować listy ministrów. Trochę teatru zawsze musi być. O, musi być teatr. No akurat w tym przypadku nie sportowy, choć wymyśliłem takie porównanie. To tak jakby The Reds wygrali z The Blues, prawda? Bo czerwoni wygrali z niebieskimi w tych wyborach. Choć zdaje się, że tutaj Arsenal także w grze. Keir Starmer to absolutny fan piłki nożnej. Są premierzy, którzy szczególnie w kampanii próbują się podłączyć pod kibicowanie i sprawiać wrażenie, że są ludźmi z ludu i z mniejszym lub większym sukcesem odgrywać rolę kibica. Keir Starmer nie musi niczego odgrywać. On jest rzeczywiście zagorzałym kibicem z karnetem Arsenalu. Zdarza mu się podczas debat politycznych również w Izbie Gmin używać piłkarskich metafor. Do tego stopnia, że jego doradcy w pewnym momencie mu powiedzieli: Keir, ty używasz tych przenośni i ty myślisz, że one są śmieszne i ty myślisz, że wszyscy je rozumieją, ale my ci mówimy, połowa ludzi nie ma pojęcia, o czym ty mówisz. Swoją drogą, lider, znaczy przyszły szef dyplomacji jest wielkim zwolennikiem Spurs, drużyny z zamiedzy z północnego Londynu i wspominał kiedyś, jak razem ze swoim szefem Keirem Starmerem pojechali na derby Londynu. Spurs wtedy bardzo zdecydowanie pokonało Arsenal. No i ów kolega Keira Starmera wspomina, że nigdy jeszcze nie słyszał tak wielu niecenzuralnych słów wypowiedzianych przez swojego szefa na przestrzeni 90 minut. No w tym przypadku, jak słyszymy, polityka łączy, a sport dzieli akurat tych panów. Adam Dąbrowski, prosto z Londynu. Po wyborach w Wielkiej Brytanii. Adamie, wielkie dzięki. Dziękuję. A skoro Arsenal, skoro Londyn, to nie może zabraknąć The Clash na antenie Trójki. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. My